الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم فاطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. سورة الأنفال سورة عراب پسی ذکر کو پنزول کے پس سورة البقرانا اٹاسی دے عربت و مناسبت مخ کی سردہ دے چمخ کی سورتنا انعام و عراب دوارا پس بات د توحید کیو پرد د شرک کیو چاگی تا اصلاح دا عقیدی ویلشی خودی صورت کی ہوئی چه دا غی مقصدون دا پارا جہادو کہیں چه دا خبران مسئلہ خلق و تورسی کپا خواہ باندینی نو پا زور خدا خبران دیر قیمتی دا دویم داو چه تسلیو سورہ عراب کے فلائکن فی صدر کا حرجن تازل کی تنگوال رانشی خودی صورت کی ہوئی چه دا دزل پریشانی چه دا تاغی او علاج قتال فی سبیل اللہ دی خودی صورت کی داغی حکم کو چه ازلنا دا حرج لرشی پریم داو چه آخر دا صورت عراب کی ہوئی خوذ العفو و امر بالعرف فارضان الجاہلین یو کام 200 کی 199 کی ہوئی اخلاق او خو ندی صورت کی ہوئی چه داغی اخلاقون یو خلق قتال فی سبیل اللہ ہم دے وامر بالعرف چه دی رسول پڑیرو طریقو دینو دامیو طریقہ دا سلورم داو چه دا قرآن ادبی اخولیو چه فستمعو لہو انسیتو حسور انفال کی سمارات خی چه دی سر ایمان زیادی گی زادتم ایمانا او پینزم داو چه حلتاید مشرکینو تشبیح ورکلیوان چولائی که کل انعامی بل هم اضولو حلتل تبداغینو زیاد خباحت ذکر کئی دو اجتماعیات کئی چه نشرت دواب بی اند اللہ سن مقبلکم اللذین لا یاقلون فزندہ سرو کی ناکار دی انعام خلا بیاوم خی شپگم داو چلتا ہے مقابلہ ذکر کرو دا موسیٰ علیہ السلام فرعونیان سرا دی صورت کیا مقابلہ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا مکی والا سرے وم داو چلتا ہے مویلیو کد شیطان نسا حمل راشی ینزغنکا من الشیطان نزغن فزدائز باللہ دی صورت کی با یولسم آیات کی تاغی نزغی و بالقسم بیان کی چلیز حوانکم رجز الشیطان شیطان دیری پلی تی دی چاہا اللہ لری کستا سنا اتم داو چې وذکر ربک فی نفسک ویلو ذکر کوا سورہ انفال کې به وای چې دا ذکر اهم وخت دا دی چې کله دشمن سره په میدان کې مخامخ شې دغه ذکر اصل ځای دی 45 کې به وای لقیتم فیتن فثبتوا واذکروا الله کثیرا لعلکم تفلحون التم ویلو سورہ عرب کې چا ربکم ایه لکادوکم ون اسرائیل سره وعده کړی و او دل تدی امت سره الله وعده کوي و ما تمات کی یرید الله ان یحق الحق بکلماته ويبتل ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبتل الباطل ذکرون الله کی کنا هلته هم ترغیب ذکر کړو ته پیغمبر په حق کې چې ولذین امنو بی وعذرو ونصروه او دلته هم پاول کې بو یتی الله ورسوله دا تعبیداری مپری ده هلته هم ویلیو فقطعا دابر القوم الذین هغه قوم جړی کټ کړی شوی حضلتو باموی ویقتعا دابر الكافرین فبدر کی عبدی جہادونو کی ملا کافرانو آگا جڑی کٹ کلی لولی مشران پاکی حلاک شو سورت دعوضا القتال فی سبیل اللہ ذکر کئی بے یوکم دیرش یوکم سلویخ کی وقاتلوهم حتی لا تکون فتنة تکون الدین کله للہ چی دین صرف دا اللہ شی انور تنوزی دا سورت دوئی سی دی سلویخ تو آیتونو کی اولی سا سپاری پوری ابیا داغه نن تر اخره پورې دوی مېسا خلاصې دا چې په ولای سکیم ذولس خبرې دي په دوی مېسا کېم ذولس خبرې دي سوره انفال کې ټول سلیریش مسائل دي اول ایسا سلویخ تو آیتنو کی دا نبا دی کی قیدی دا قتال پینزا ذکر کئی او علل دا انفال او ذکر کئی قیدی دا قتال پینزا او علل دا انفال او علل ذا الفال سمانا چپان فال کے مال غنیمت کے سشور دوک جوڑ شو چاری او دعوی کولے چدا زما حق دے دا زما حق دے اللہ رب العزت ہوئی چنا دا دا اللہ حق دے و بیاو پیغمبر حقیص تصرف کئی نوال اختیار ور کرے دے لیکن استاسو حق نشتا دید پار علتو نبیان کلیش داولی دا اللہ حق دے و دا بندن دے علت دا علت دا علت دا قواعد بذکر کی پیائیو اللذین آمنو سرا اکثر علتو نبذکر کی پا لبز دا ازو علتنا مخک شروع کوي د تمهید نه پس اول علت کما خرجک ربک من بیتک بالحق دا یو علت دی بیا لفظ د ایزو پر پسې ذکر کوي و ما یاد کوي ذی یعذکم الله یحدث طائفتین بیا دریم علتو نحم آیات کی استستغیثون ربکم فاستجاب لکم بیا سلورم علتو یولسم کی اذ یغشیکم النعاس امنتا منو بیا پینزم علت دولسم کی اذ یوحی ربکا الی الملائکتی دا پینزو علتو نشو دری ورستو رازی خمین کے قواعد شورو کئی دا قتال جنگ بسنگا کے ناول قیدہ ان لسم کیا ایو اللذین آمنو اذا لقیتم اللذین کفرو زحبا ولا تولوهم الادبار شابا ناڑو اے دشمنتا دائم قیدہ شلم کی یا ایو اللذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ اللہ و پیغمبر حکم بنا پری دے حلب کامیابی گئے دائم قیدہ صلی رشتم کی یا ایو اللذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم سلورم قیدا ویشتم یا ایو الذین آمنوا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم خیانتگر سڑی جہاد نشی کولے پینزم قیدا ورپسیدا یو کم دیرش یا ایو الذین آمنوا ان تتقوا اللہ اجعل لکم فرقانا اللہ نیر کوین واللہ بدلہ غلا بدر کی په دشمنو تا پینځه قاعده وي نو اوس با شپږم علت ذکر کړي پورا دیرشتي وایي هم کرو بک الذین کفروا فلفظ السرا شپږم علت اوم ذکر کړي ورپسې دو دیرش کی ویز قال اللہم ان کانا ازا هو الحق من عندکا وم داو علتنا او پینز قواعدو دولس خبر شوی دا سورة انفال داو لیسی خلاصوا سورة ممتاز دیوم پا دی سرا قواعدو د قتال او په عللو د انفال دبل زیرا سنشتا بسم الله الرحمن الرحیم يسالونك عن الانفال تپوس کی استانا په حق د مال د غنیمت کی په انفال هغه مال توي چاہا دو غنیمت نمخ کے مخ کے دو مجاہدین علاس تراشی اگر کی تقسیم نہیں ذکر امیر اعلان کری مخ کے ترغیب دپارا چکچا دام اور چفت حقلا نو دو غنیمت بد آگئی حقی بیا او غنیمت اگئی چه اٹول پا جنگ سرا مال راشی لاستا او دریم قسم بیا مالفه دے مالفه اگئی چه اگئی که اختیار دا پیغمبری دکا اگئی که جنگ نئی شوی خو پیغمبر چه پا اقام ورشی نو پا اگئی رو پریوزی نا اگئی جنگ نکی دغزی پا خوخ باندیار سپریدی ناغی تا مالفه اوی اغا خاص دا پیغمبر اختیار دی کار سوا سرکی انفال تا انفال جمع دا نفل لا نفل ویلی شی زیادی تا ریو مانا دادا چی اصل جهاد خود دا اللہ دا دین دا پارا و دا اللہ دا کلمی دا پارا کی ادا مال خوبا کیسے زیادی شی دی ذکر تا نفل ہوئی دین دا چې مخکې امتونو کې د دې حکم نو دا حلال نو دی امت باندې الله رحم کو زیاتی نعمت جدید پاره دا مال حلال کو وس وس وزی گی نا بلکه خلق مجاہدین و تقسیمی خپل مینز کې تپوس کې استانه په حق د مال د غنیمت کې او آیا مال د غنیمت خاص د الله اختیار دی ملکن ارس دا غذی غی مالک دی نو ور رسول یو بیا د پیغمبر دی چې تقسیم به هغه کوي او تفسیر بیا دویم عیسی کی راضی وعلم انما غنمتم من شئن فان اللہ خمسہو پورا تفسیر بیا دویم عیسی کی راضی دلتا ہے کوئی اجمالا ذکر کرو چل اللہ والرسول چدید اشور دفشی نوز دی روغ کی پدر حکمون سرا فاتقوا اللہ تعلانو یری گئے واصلحو ذات بینکم او خپل کور سمکے د خپل کور اسلام کې انصار او مهاجرین واتیو الله ورسوله او د الله حکم اومنه چې سوای یو د پیغمبر سنت ان کنتم مؤمنین کچریا تاسو مؤمنان وصلحه په دې دریو اصول کېګینو درې امر اصلحو اطیعو فتقوا الله داو خود جگل دی روخ شو نو اللہ صفتونا ذکر کئی دو مومنانو پینزو ابیاد آغی حکم انما المومنون اللذین بیشک مومنان خواہ کسان دی اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم کل چیدہ اللہ نمواغستی شینو یری گزلون داغی لبل چان نیری لغاوسنا دا قطبنا بس صرف دا اللہ دا نم نخا دا یو صفت شو ویزا تلیت علیم آیاتو کلاچ لستلشی پدی باندی آیاتو ندا اللہ زادتهم ایمانا نزیاد کی دیتا ایمان یعنی قوی کی و مضبوط کی دیتا ایمان ولی عمل تیرا ولی ایمان خو پزلو کی کلاچ دیتا دا آیاتونا د جهاد اولوستی شنو میدان تراوزی ایمان ښکارا شو قوی شو دریم والا ربی می توکلون خاص په خپل رب باندې اعتماد کوي سلورم الذین یقیمون الصلاة هغه کسان دي چې کې جهادی کارسی خمون نپری دي پابند کی زمانځو پینزم و من مارزقنام ينفقون داغی مالنا چی مونگولا ورکلی دا اللہ پلار کی خرچ کئی دا پینزو صفتو نیشو اولائی کا دا پینزو صفتو نوالا چی دی هم المؤمنون حقا دا مومنان دی دا سی چی دا دی ایمان یقینی دی شک پکی نشتا نزد کدی که چاہتا خبر کئی نوی بچ انا مؤمنون حقا شکو نشتا کنا انا مؤمنون حقا چه دا پینزوالا زبطون باکی موجودی نوویلی شخا اچه دا پاکی نئی نابوی چه انا مؤمنون انشاءاللہ تعالی حسن بصری وی خا لهم درجاتنا عند ربهم خاص دید پارا مرتبی دیم دخبر رب سرا و مغفرتن بخشش دی و رزقن کریم او رزق دی ذتمن چی جنت تیم قال السوری امام سفیان سوری وی چی من زعما انہو مؤمنن حقا یو سړی دا داوا کوي چې زه په حق مؤمنه ما ثم لم يشهد انه من اهل الجنه ابي چې ته وته چې دا موایه کنه چې انا من اهل الجنه دا وایه کنه نو نوې وګوره مخکې خبره دې دروغ شوخه چنو من اهل الجنه ذا نکی گواہی فقد امن بنصف الايه لبا ټول آیات ایمان را نوړو پنی میا ته راو بل ټول آیات کې خدا شته کنا چلهم درجاتنا عند ربهم ومغفرة ورزق كريم رزق کریم څه دی جنت ته کنا ښا دا و سره خام خوای پټول آیات و ایمان راوړي دا تمهید کی دا خبرې وي نو مؤمنانو صلح پدریو امرونو او بیا دا غي صفاتونه او حکم اوس علل شروع کوي خداوی چې په دې مال غنیمت کې جګړې مکه وي چاري وي دا زما حق دی دا زما حق دی نه الله وی دا ستاسو حق نه دی دا د الله حق دی څنګه چې دا خبره الله وکړه چې تاسو یې بدر میدان پورې راو رسولې کني تاسو راوته چاول د مدینه نه راوته د قافلې په نیت باندې قافله را روانه ده او بیا چې کله لار تر راوته نو دې په خبر شوې چې ابو جهل سره د 900 کسانو را روان دي بدر ته د جنگ لپاره الله پیغمبر ته وحی وکړه چې دې سره مشوره وکړه چې قافلې پسې ده کپو لخر پسې ده کاریو پسې ده نو الله به درکې دلخه نو بس دې مشوره وکړه نو د ډېرو پکې دا راي وا چیرې مونږه هو قافلې پسې راوتې نو وسلیم پورې نه دی راغستي اګه مونږ تپاتوې چې مونږ بجنګو نو بیا مونږ ځان تیار کړو کار سو خلانه بولې ذات بدر تر او رسول خان الله دې استاسو اختیارو په زما نو چې دا زما کارون دا مال غنیمتوم زما دې کنه کما اخرجک ربک من بیتک بالحق لکه څنګه چې راويستو تعالی را رپستان د خپل کورنا صد پاره دیو زبردست حکمت د پاره چې فتح داد بدر بالحق استاد را وتل لذيذ پاره نو دغه سي دا معلوم داغه دي وان فريقا من المؤمنين لكارون ابي شك يو دلا د مؤمنانو داسي وام چاغي بدګن الراوتل او کراهت طبيعي چې په دې سو ګناګاری کینا طبيعت یې نو وخت ته کوي څنګه بدګنل یجادلونک فی الحق خبرې کولی تاسو را په بارد دی جنگ بدر کې چیرې جنگ لړ شو ځکه مونږ هو په اراده د بل سره غلو کنه بعد ما تبینا فصدقی چې خو ته معلومه شو چې جنگ بکیږي لخر سره مقابله کی کانما یساقون الی الموت خپیه راخ کی تابو وی دی راخ کله شی په طرف د موت اگران کار دکړه جنگ نو کله مخکې نو مخامخ شوی دشمن تا او بیا زمره زبردست دشمن چې هغه دی په دری عمرې فارس برابر نو دا ډیر اگران نه نو دیو ساقون الموت مطلب څه دی صحابه کرام او شان ولی چیو پلا یرا دوم روا قبل پلا رستو شوی ندی کدا بل قسم خلق و غیب خپل کار کوي مونږه جو جنگ لا نیرا وتی کسی ازی خلق وه ها نبی به وی چی مقیتا نګوره او جنگ کوي نبوت لريخه و دا صحابه کرامو چې سره د دومره یاري نه ښه لاړو واته ټول 313 کسان صحابوی چې دی راخلې شي مرګ تا هم ينظرون او ګوري و ته پستر ګویني ښه او روح المانوی و هاذا فيما لا يدخل تحت الاختيار دا چې قران څه ذکر کو دا د اختیار خبرې نه وي ول قدرت یې چې نه وی چې نزو ادا سي اوسنه نو فلایر دو ان اولایلیقو بمنصب الصحابته باغی دې څوک اعتراض نه کوي چې دا غی د شان سره خدای لایق چې دا ز په سخت باندې راوستې شو بدرتا په کدا توینو اړو چا بلې ځلې نه وي اخو غیو چې که سخت وا او کرا تا وا دا دویم علت ذکر کوي چې الله رب العزت وعده وکړه مؤمنانو سره چې کوم یو لمخ له زینو زبېده ته کمزورې کومه کاغه عیر دی او کنافیر دی که قافله ده او که لخر ده ابو جهل دی بس خو چې کوم یو لمخ له زینو زې تر غرزومه الله وی دا ما وکړه کنه نمال غنیمتون زمان حق دی یاد که چه وعده اکلا اللہ تاو سر یو دا دوارو جماعتونو چه او قافلوه چه اغی تعییر وی او بل لخکرو دا بجال چه اغی تنفیر وی دی دوارو که انا لکم چه دا وستا سلاس لرازی و تودونا ان غیر ذات الشوکتی تکونو لکم او ستا سدا خخواه چې دا بي وصلي ندي غیر ذات شوکته دا بي وصلي چې قافله ده تكون لكم دستا سلاس لراشینو خوي ولې جنگ پیرا ده هو نه راغلي نو زبنده را دي تو ګور او الله را دي تا ډيري جدا جدا دي ښا دا ستا سو را ده او يريد الله ان يحق الحق بكلماته او دا الله را ده وا چه اغاق کاره که حق پل بی کلماتی پخ پل حکمونو سره پخ پل اوامرو سره اغاوی مال مال بکی گی مال چرتا تلی نده اوار ده چی رازی و تاسو اللہ سلخا و خبره ضروری داده چه دم کفر دام لام آتشی ان یو حق الحق چه اغاق کاره که حق پخ پل حکمونو سره او بخپل وعدو سره و یقتا دابر الكافرین او پریتی او کٹ کی جلی دا کافرانو دا دوار ایرازی جدا جدا بکن خواب ای اجمعو بینکم و بین الطائفتی اللہ تاسو مخامخ کولے اگر ڈلی سر اللہ تی لہ الشوکتو چیغی سر وصلو زور والقتال لیزفرکم بهم چه تاسو لغلبه در کی پاغی وینصرکم علیهم او مدد در کی ویظهر دینه پل دین خکارکی ویرفع کلمت الاسلام او کلمت توحید چتکی وهو عالم بعواقب الامور ابن کثیر وی خان انجام اللہ تا معلوم دے خدای بخیر کی خان نمخ کے لیے ہے کل حق ہے یہ ہے کل حق قد یرید سر لگی چہ اللہ ارادہ دا وا چہ حق کار کی دا ترکم پورے پٹ گردی واری ازو کے او جہ کارے کی کنخا او دارست لیے ہے کل حق دا دی یفتا اثر دے جو کافرانو جلی پری کی او مشران ول ختم کی نو لیے ہے کل حق حق ویلا سر چت کی نو مانا دلتا چه مضبوط کی حق و یبتل الباطل او کمزور کی باطل تاسی کمزور کی جسا نشی اغسطی خواه ولو کرے المجرمون اگر کدا خبران دیر ابدا گرنی مجرمان اگی بدا اللہ تی ٹکی چه دا سا چلو شو درم علت کل چه سار شو او مخامخ شو دوانم اما منان لگو او کافران دیرو نبی علیہ السلام دعا کولا سوالی کودا اللہ نا چه اللہم انجزو ما وعدتنا اللہ جتن تاون سرکم وعدکلے اگو اس پورا کی دے وقت دکنا اللہم ان تحلک حاضی علیہ سوابتو لن تعبد ابدا یا الله کدا یو موټي مسلمانان نن اوچقيږي او هلاك شي مست عبادت خو بیا نه وي ټول بشرک شرک شینو لن تعبد ابدا اللهم اللهم ذلك يا ابو بکر راغه صدر ته نور زیدلو هغه ول پوغو واچو او وی چې پیغمبر پاک حسبوکا دا پوره دعا ده حق او الله واست امداد کوي بس کنه ما الله دعا قبول کړ کنه دا مال غنیمت دا حق نه دي اذ تستغیثون ربکم یاد کئ چې فریاد کو تاسو خپل رب ته فاستجاب لكم ما الله قبولتیا او کلاستاسو او وی انی ممدکم چې تاسو امداد کوونکې ما به الف من الملائکتی حضور ملائکه سره مردفین چرا کوزی کی بعد اسمان نا یو بل پسې لگاتار اسمان ملائک برازي یو پورا دا ضرورت نه الله تسلی ذکر کوي چې انسان ډیر کمزور دی تد تد زرو نه په کم کار نه کیږي وما جعل الله الا بشرا لیکن توحید ته نقصان اونرسی ندګر ذول الله عظمت ملائکه مگر خوش خبری او چې دې خبر شي چې ملائکه رالو سمره به خوشاله شي ولتطمئن نبی قلوبکم او چې مضبوط شي په دې سره تاسو زړونه ځکه چې مرګري ګڼ شي کنه نو باندې خوشاله کنه زړی غټی کنه ښا مرګري ګڼ شو هو دا بنوای چې مدد زکاو شو غلبه زکاو شو چې ملائک رالو نه او من نصر الا من عند الله نه دې مدد او فتح او غلبه نه دې ملائک د الله طرف نه او نه پیغمبر د طرف نه خاص د الله طرف نه راځي بیشک الله زور اور دی او حکمت والا سلورم علتو دغه وخت کې دا دعا چې کیدا پیغمبر دعا کولا ادی کې دیبان ز خوب یو جټراله صحابه باندې ټول خوب پراره بولاله پناستیا سوک او چې کله هغه خوب تیر وت پینو بس هغه یاره مره ختم شو هغه وی چې ګنې مونږه کور ناسیو زمرو پینو ښا او بل شپې الله باران وکړو دې ته شیطان وسوسه چولوي چې ابو جهل خو په بو قبضه وکړه او خيارو ها اته سو پښګه کړه له دې را شوې هغه ګو پنټینګي نو بس د وسنه پته لګي چې ستاسو کار خراب دی دغه مدار چې هغه سره وبدې تاسو سره نشته او ضرورت خو ستاسو دی داو دسو د غسل او د ارزانو دا څنګه چلو شو دا شیطان وسوسه وي ها دیم په داسې وخت کې خلق دوکا کوي اذ یغشیکم النعاس امنه تم منه یاد کا چراغیر کو تاسو لره خوب جوټوا دا امنو د الله طرفنا چې زړونو مضبوط شي او ينزل علیکم من السماء ایمان او الله نازل کو په تاسو باندې د اسمان نه باران لی طاهرکم بی چلون به خبره هو طهارت ته چې د مانزه د پاره طهارت حاصل شي پاک کی پاره سره تاسو یاوا و یو ذیوان کوم رجز شیطان او لری کی تاسو نه پلیتی د شیطان هغه وسوسه لکه بارانو شو نازمک سیمټ شو سما کله کا شو او ابو جهل دی په هټو کې فائدہ ولی مټ از مکه خدا غسی ولی رب تعالی قلوبکم او چې الله مضبوط کی ستاسو زړونه او ثبتا به لقدام او کله کی ستاسو خپې په میدان کې الله وی دا کارونه چا وکړو ما چې ما وکړم دا غنیمت زموږه ما حق ده کنه پینځم علتو الله ملائکه توي چې شابه بدر کې جنگ شروع وره تاسو دلته ناسیه میدان بدر کې هغه غلبلا ده نظر تا نرال اذ یوحی ربکا یاد کا چې وحی وکړه رب ستا ملائکو ته چې کوم پکې پیغمبران دي جبرئیل اسرافیل نو نور ته نه کوي دي ته کوي فلل ملائکه ته انی ما کوم چې زه در سره ما کریږه ما نو يهودي ته وي ملائکو ته د بدر دانوم ډیر درونو نو ډیر ګران بونو کنه او یاداوی چې ورشه مؤمنانو ته وای زما د طرف نه چې انی ما کوم یا مؤمنانو الله وی چې زه در سره ما زما مدد او زما علم فثبت الذین آمنوا کلک مضبوط کې دا مؤمنان سولقی فی قلوب الذین کفروا الرعب زخام خا غرزوم په زړونو کافرانو کې یرا روب ول پهلونو کې اچو ما یو مدد خو نه دی ډیر مین دازو نه دی ښا ابن کثیر وی چې وا تثبیتهم دی ملائکه د مؤمنان څنګه کله کول خبرې وسره کولې ایو چالی زنا چنل ملائکه تکانتو قائما ترجلن ملائک وی وسلی سره ولانو د انسان په شکل کې یعرفه چې دو په یاند دا پلانې دی من کیا با ملائکو نو فیقولو ورطا بیوی چی اری گما دی نئی ری پاپڑو نئی ری فینم لیسو بی شین دا خویز شین دے واللہو ماکم اللہ ستا سمر گردے فکر رتن علیم شابا ور لوٹا شا پدی باند حملو کا پچھے دا ملائکو خبری کہ او سڑی تاورا سکا نا ابیا سوکراتین ګولی شه او پر پرکه شه پرابا کافرانو پاس به او ته چل خو فذریبو فوق الاناق گزار کوي او د سټونو د پاسا سټونو د پاسا او کپره ده کنه دین بیا نه پات کی توکي فوق زائد دي او سټونو باندې وخه فذریبو منهم کل بنان او وای د دین هر باندې نه د غوتو چې تور نشی ټینګولې مشرکان دي د خدای دشمنان دي لات مناته غست دي او خدای پرې خدي نو ول نو غالي ذلک وین نوم شاق الله ورسوله دا ځکه الله حکم کده وهلو چې دې الله سره دشمنی کړې او د الله پیغمبر سره هم یو شاقق الله ورسوله اگر سوک چه قضیه کنوری خبر عام ده سوک چه خلاف کئی دشمنی که ده اللہ و پیغمبر سرام ویشک اللہ سخ عذاب ورکو انکه دیم ایشاقو اولیاء اللہ یعنی دشمنی ده اللہ سر سوک نشی کولی خدا مومنانو سره چه کئی نزا ده اللہ سر دشمنی ده کنخا او مفسرین ذکر کئی چې د نبی علیہ السلام عادت تاو کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا بعاس سریتا چیو لخکر بے لگو او جیشن یا دیر لخکر نو او سواہو فی خاصت نفسی نو اول بیغت خاص نصیت کرو آپ لبے کجودا امیر بے تقوی اللہ چوړه الله نه یریګه نا فرمانی در نو نشي و به مم ماو ابي اچ سوکو سرو من المسلمين خيرا مغي ته هم دغه وصيتو کو ز خير وقاله وبوي چې اغزو في سبيل الله جهاد کوي د الله په لار کې قاتلو من كفر بالله قتل کوي هغه څوک چې الله سره شرک کړي او اذا لقیت عدوکا هون چکل دشمن سره مخامخ شی کنا او دوا سلامو شی من المشرکین نفدعهم الى الايمان اول ول دعوت ورکا چیر اور زمونږه تاسو یو بل سره د اډه سر دي چې جګړې کوم سدي خدای الله دین دې کنه نظری خبری وطاو کا اول ایمان خبره چی ایمان راولا نو که ریولا نفق بل من هم ایمان قبول کتی ابیات سوطاو آئی ما کاغن منی نبیان وطاو آئی چی جزیه بمانی دمونگ دا مسلمانان رو ٹکس بمانی نو که ویمانو نبیان مو سر جنگ مکوا او که داغین هم انکارو کنو فستعین باللہ و قاتلهم دا اللہ نمو اخلا چه اللہ اکبر او ارزا پی جنگ و سرکوا دا اللہ حکم دخوا ابن کثیر ہوئی ذالکم فذوقوهم دا کافرانو تاستویم پسکے پا دنیا کی عذاب دا مومنانو دل اسنام وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ او بیشک دا کافران دا پانا عذاب دا جہنم شتا پنځه علتونه بیان شو نوس اول قاعده ذکر کئی دا ګورانګه قاعده دي چې سورہ بقره کې نوی سورہ آل عمران کې نوی او جماعت جوړې ده دا خاص د میدان په وخت کې چې سپکار راضی نانفال کې هغه بیان یې ایمان والو کله چې مخامخ شه دا کسانو سره چې کافران دي زحپن پتولن کې زحپن سمانا الزحف ادنو قليلا قليلا لګلګ ورتل داسي چې وي بزان په ونشي اسوک معنا کې پجړپ کې فلات ولو مل اخبار ماړه وې دي تشاګانې هم يولم يوم ذنبرو اگر چا چوگر دولی دیتا شا شاگان اخپلی نو خبری رستو دیخوا فقط با ابی غضب من اللہ و مقوا و جہنم و بیس المصویر دا دو خبری مستثنا دی کپدی که اشارہ شی دشمن تندا شاندہ کلا اللہ متحرف لقتال مگر که چلول کی دی جنگ دی پارا دیر چلو ندی کنا الخربو ہو خدعتن پیغمبر وی جنگ خطول تگی توری دا زور دور نواری دشمن با روانی تب اینش لانده کولی چرا سر تب آتا دیر وی چیه سریه گزار واخلا گوری چی پخپو که داغ او نو تب دادن را واپس چی بچی اغاو گوری کنا ابو یی چې ها دې جوړو یاري دا چې هغه تا پسې شنو خیال وته کوا د سترګې په ګټ وته ګورا چې په وی چې د ماتوري لاندې راځینو گزار په کوا دې ته تحرف ویل شي چل د قتال نو دا ته شان شي ویل چې تاو ته شاکړه تختنو دا خیر دې او متحیزن لافیتن یا ز خپل ډلې نادر لري چلی نو واپس راځي یو ځای کې د خپل ډلې سره متحیزن لافیتن نو دا خیر ده دا دوه پکې معاف دي اجي بغیر د دینه شاوالولا نو راګیر شو د الله په غضب سره او زید د جهنم شو هغه ډیر بد زید تلو دي فلم تقتلوهم د قیدی سره به سو سمارات ذکر کوي نو دې قیدې سره سمارات بیانې چې د بدر فتح او شوا ویه مؤمنانو غوري ځان نوم وانخلې چې دا مونږه وکړه دا مونږه داسې دا مونږه وګوره شو ګوره نه نه نه فلم تقتلهم تاسو نه دې قتل کړی ولیکن الله قتلهم لیکن الله قتل کړی دي تاسو به چې اشکال پیدا شو لوجدو فی اختلافاً کسیرا پیداش نا صحیح خبر ادا فلم تقتلوهم تاسو په خپل اختیار ندی قتل کړی الله ته اجازت کړو چې قاتلو مؤمنان بغیر د الله د حکم نه جنگ کوي ولیکن الله قتلهم چې هغه امر وکنداسه شو کنه لکه چې هغه قتل کړی زویم دانا چه تاسو لتوفیق چه درکو چه دا دومره خلقو دا اللہ درکو نو بس پوشه کنخا چه دا دومون کار نده تا دا اللہ کار ده درین دادا چه ملائک راغلیو کنا ناغیو پاک شبه نی کلی تاسو ندی قتل کلی بلکه اللہ قتل کلی دی نزان تا با نسبت نکه چلوی در کرانشیم قرطبی ہوئی چه اعلام بین اللہ والمومیتو دا عقیده دا تخیخا چه یحی و یمیت سوک دے المومیتو المقدر لجمیع الاشیائی دا طول سیدون اندازہ اللہ کلی دا کنخا دا مرگ دا جوند دا طول ارسی کلی دی وما رمیتا از رمیتا اے پیغمبر تا ندی ویشت لیا شگی پسترگو دا کافرانو کی کلچ تا ویشت لیا دخ پلاسنا دا طول کارون آل توشو دا حملی نمخ کی خوا دعا وشوا خوب پکرانوی نظرین دا چه نبی علیہ السلام کتلاس که موٹی شگی روا وستی او دا کافرانو طرف تا ان وستی چه شاعت الوجوه دا شکلونه دا خدای رانده کی نو دا هر کافر سترگو تاو رسیده خواه ناغی بیاسترگی مکلی عدی پیوارالو اللہ پیغمبر تاوی چه دا تا رسولی دی نا وما رمیت اول چه کم منفی دی نمرات تینا رس اول سترگو دا کافرانو تا تا ندی کلی ادویم کلی چه تاو ویشتی دلاس پلنا ستا کار ستا دی و زما کار اللہ وی زما دی ولكن الله رما الله ويشتي دیږي لره په دې سترګو سترګو کې ولي يبلي المؤمنين منه بلا حسنا چل ازمیختو کې په مؤمنانو باندې ازمیخت ډیر خسته سوره لوی درجه ولا ورکړه ان الله سميع عليم بشک الله دې اوریدون کې په وا ذالکم بیا د توې کافرانو داوسکه په دنیا کې وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ وَبِشَكَ اللَّهَ كَمْ زُورِ كَيْ زور او چل کافرانو کدیر زور راجمه کی خواه آو خو بس چه مومنان یو اللہ اکبر کی نبی ایس نی خواه تا اللہ کم زوری کئی ان تستفتحو ابو جهل لبذر نیو ردمخ کی راغ بیت اللہ تاو غلافیونیو دوار اللہ سا اسوال یو کر دیر پا اخلاص باندی چا اللہ ام منصر اعلا الجندین یا اللہ چپ دیکی کم اعلا لخ کر دی مداغیم دادو کا و اکرم الفیتین اچی کم اڈل پاکی دیر عزت مند دا مداغیم دادو کا و خیر القبیلتین اچې کومه قبیله پکې ډیره غوړه ده راغیم دا دکان الله وی چې زه خپل خلې نه دی وې اعلی لخر ز پیغمبر دی عزتمن ټوله ز پیغمبر دی او غوړه قبیله دا انصار او مهاجرین دي سوال قبول شخه ان تستفتحو کتا سو فتح غوخته فقط جاءکم الفتح نو فتح ذلرا لا دی رخ خپل فتح خا چه رسترگیم نشو چه توله استحزاد خواه و انتنتهو کتوبو باسه ده شرک نافو و خیر لکم دابا دلدیر اخی او فیده منبی و انتعودو که بیارا گرده نعودو نلاوی زم بیارا گردم زخو تاسو پریزم نا ولن تغنیان کم فیاتو کم شین نشی دفکول استاسو نا دادل استاسو زرهم ولو کثرت اگر کډیر شي ډیر شي زکا ان الله مع المؤمنین چلا مرګره د مؤمنانو دی دریمه قاعده یا ایو الذین آمنوا ایمان ولو اطیعوا الله ورسوله تلا ثابتداری کوي او د پیغمبر ثابتداری کوي ولا تولوا عنه او له مبل پلا ددنا دچانا مکه خو الله او رسول دواړه ذکر شوی او دلته زمیر یو راځي کوم دا یو زنه دې اس ډیر برازي دا اشاره دې ته چې دواړو مطلب یو دی کنه اطاعت دا اللہ اطاعت دا رسول دے اطاعت دا رسول اطاعت دا اللہ دے وانتم تسمعون او تازو قرآن او رے کا نخا بیا بولی تابداری نکوئے نو سوال پیدا ہے چھے قرآن خودی ٹولو او رے دلیو عبی بن سلول ادغا صداغا مرگرو دا ٹولنو او رے دلی ناس بو پیغمبر تاخنس ابن شریق دا ٹول جد ابن قیس نلوی نکنا دغا او رے دل نیادو ما ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا مکیږي په شان دا منافقانو چې وی به چې مونږ واورېدو او د الله کلام ډیر خو کلام دی قربان شمه چې راغلا منافق سړی کنه ځخلي زمره چاله کی پیغمبر ته داس ویچي ډیر را باندې خوګ لګی کنه الله دا قران سمعنا مونږ واورېدو الله وی هم لا اسمعون دروغ وی نی دی اوریدلې قران چې څوک واوري نو اداسي نی دی اوریدلې ځکه اوریدل څه ته وي هغه چې په فهم او تدبر سره ښا هغه په دې کې نشته ده کنه ښا دلت الایتو ارتبیوی آیات دلیل له علی ان قول المؤمن چې اوسړي ځان ته مسلمان او مؤمن وي اوغا بیا تاو تا نیوی لیو اغا دا خپلی خلی وی چه سمیتو واتو آتو ما واوریدو بلکل تابدارو گورا لا فائده تفیه دیگه فائده نشتا دیخوا ما لم یظهر اثر ذالک علی سوچه دا دی قرآن اثر پی نیخ کارا شوی کنا بی امتصال فعلی چه عمل وصر کئی چه سنگه واوریدو دقس عمل تا تیار شو اچه داوی سمیتو آتواتنو دا خطرناک دخوا ان شرد دواب بی یقنان دیر ناکانا پا دی زنده سرو کی نو خلق او پتماو چی خنزیر بیا دینو دا دیر ناکارا دخوا او شرمخ بیا دی سبل سو بلا بیا دینو نالاوی چی نز زدتو ایم تخوز زان لگ عند اللہی دلا په نس باندې ناکاره په زنده سره کې اسم البکم هغه بنديان دي چې کان دي او چاړاګان دي الذين لا يعقلون او عقلهم پکې نشته دي دا الله په نس باندې دي خنزيران او ارسن الله باندې دي ښا دا دي کنه ښا اسم البکم چې سوره فرقان کې ویلو 73 کې والذین اذا ذکروا بآیات ربهم مؤمنان هغه خلق دي چې کله هغه ته بیان کول شي په قران سره لم یخروا علیها ثم وامیانا نتیریږي په هغه باندې لاندو کانو دا نور خلق دي ها نور خلق دي چې قران بیانېږي نو هغه په سر صادر وای چې او سر کته کې او رواني لکه دا باندوالو چې وې نورې ها لاندو ګډ رااله وای ښا سفر آبېدا لاندو ګډ دی دغه یادې ښا نو سوال پیدا شو چې قران خو دواړو اورېدلې دي چې دا پرخ پکې ولې راغی ملانه ولې ذاتو یې پرخ پکې ذکر راغی چې دې نیت نه کړیږي په خپل نیت کې کړیږي ښا سراله داسې چې دا وی نیت ډیر صفاو او دعاګانې وکړې چې خدای ته مونږ دا قران پڑھل کې واچې دا مې ډېر ارمان دی ښا اړې روکلې زم ما په دې کالو نو ګرځې زم ما او نو ډېر مې ارمان دا باندې چې الله وتا خپل قران نصیب کی او یو هغه چې د مجبورانه چرته د مرګرتیانه چرته یا د مخمل عزیبان دی راشي واوري هغه نه دی ولو علم الله فيهم خيرا فچره الله په علم کې وي چې دې خلقو کې خیر شته دې کې قابلیت شته او دې کې محبت شته د قران سره لا اسمعهم اورول به وتا او وکړي به په خو ولا پوي چې دې په ځل کې نشته د قران محبت توبه د پیسې محبت د دینار او د درهم محبت دا خو دغه خلق دی عبدالدینار عبدالدرهم دی جمعه خان دی و اختر خان دی اسی خو جمعات تن رازی دا خلق دی خواه دا وی مونگ واوری دو یلکن پکال کتا یو رز واوری دو پدی بانستا ایمان صحیح کی گی کپو وی اللہ پدی کی چه خیر شتا و فهم شتا لا اسماهم او رول بیو تا پو اکڑی بیو پی ولو اسماهم کچه نشتا پکی او سی و تواوری ندقا عاقبت بیل تولو تختی با مخباری و معارضون او دا دی عادت دا دی چه مخلون کی دیم ندقی سفید شوا یا ایو الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول دریم قیدہ ایمان والو قبولتیاو کہ دا اللہ و دا پیغمبر اذا دعاکم کلچ تاست دعوت در کئی لما یحییکم دا سی او خبر او عمل چتا سو جوندی کئی دا سی قیمتی شئی چتا سو جوندی کئی نقطا دوی القرآن امجاہدوی الحق دا حق دعوت در کئی وعلمو پوشے ان اللہ یحول بین المرء وقلبیم چه بیشک اللہ غزات تے چه تصرف کئی او اختیار چلی لبندہ و دزل ترمینز خبری دا گنا اگا بندہ تخپل لنے دے پریخے پل اختیار کئی تی ناغست دے خوا مچه کل استادل لرالو چه قرآن دکو ما و دیسر محبت تے ہو دا اللہ دین تا می دیر شوق کی گی و علم تا می دیر شوق کی گی نو وخمالا مخمالا وخا او اگی تا نیٹی مکو پاس و سلل شا دور بسوک جماعت کی قاری سے بای طالبان بای ویمات لک سبق و خیا ولی کتوی چیر سبق خیری با علام بما جامع و بدل کما و دا وی سبا سبا دے و استاذ لب آغا سے نئی بیانو خواہ وہ دی شواق دے ابیا با دی شواق نئی ولی ظلونا اللہ علی را علی چی خواہ تا زمان قرآن تا نیٹی جو لکلے جامی ما بدلے ولی تا منز کیسا پوشے چلا یحولو اختیار چلی پمین دا بنداؤ دا ظلد دا کیم دا اختیار نئی وینو وانو الی تحشرون او یقیناً چې دی الله تبا تاسو را جمع کړی شئ معنا کوي بین المؤمن و بین الکفر لو خلق دی چې الله بچ کړی د کفر نه کني زمرح کار کفر بس الله بنده ساتینو بچ کړی و بین الکافر و بین الایمان او په لږه کاروم کوي کافر دے اللہ والا ایمان نہ قبول کئی ذکا اللہ پوئی کنا چیدے دی قابل نہ دیکھا دینا بس بلس جوڑ شی دادا اللہ اختیار بس واتقو فتنتن زان بچ کے دادا سی فتنی او شرن لا تصیبن اللذین ظلمو منکم خاصا چنبرسی اغی ظالمانو تا پتا دو کی خاص کرن بلکہ دیر خلق پا کراری گیری گی د دنیا عذاب بیا عامخه فعلم پوشن الله شدید العقاب او چل لري سخا عذاب والدين نو غفت نه زده کنهخه چې خلقو د الله کتاب ته شوق نو نران ذکې زو اني ټيو شرطونه پکې کولو نو خبر دې زلراله چې قران بیانول ګناه غني ګوروي اميانو ته قران خي ګوروي باریکی مسالې کوي ګورو قران په دې حد له خبر راځي دا لوی فتنه نه ده چې قران بیانول ته ګناوي چې قران څوک بیانې اغه ته ناکار خلق وي دا ډېر غټه فتنه ده الله وی بیا به ډېر خلق پکې راګيري وذکروا یاد کہ از انتم قلیلن جتاسو لگوئے مستضعفون فی الارض اڑیر کم دوری کلیشوئے پزمکا کی تخافونا یریدے این یتخطفکم الناسو چې دلوه کی تاسو لره خلق پخپو کې دومره لګوي او دشمن دومره ډیرو مکی زندگی یادې فآواکم تاسو له زیدر کو په مدینه کې و ایدکم بنصری او تاسو مضبوط کړي او مضبوط او قوی کړي په خپل مدد سره ورزقکم من الطیبات او در رزق تنظیم دل کم دی او کو صفا او سترا مال غنیمت تعلکم تشکرون زید پاره چې تاسو د الله شکریا ادا کړئ. سلورمه قاعده یا ایو الذین آمنوا ایمان والو لا تخونوا الله والرسول الله سره خیانت مکوئ د کفر او شرک کارونه مکوئ او د پیغمبر سره خیانت مکوئ رسم او بدعت رواج مکوئ وتخونوا اماناتکم خیانتونه مکوئ خپل مین کې دی او بل سره هم دا به موږ جهاد نه واړی ګورخه جهاد د خیانتګرو کار نه دی. وانتم تعلمون تاسو خپویږئ دا مسله او تاسو ته معلومه ده کنه دا امانت ښه دا مکوې دا مکوې دا مکوې نو سوال پیدا شو چیرې ته خدا ته پوښتنه نه کوي کنه ولې مونږ نه یو خبر چې خیانت ښه نه دی او ته ولې مونږ ته خدا ته پوښتنه نه کوي کنه وای او به کوم کنه وشته وی سریخ لی بچی را تا ناس دی او ایچ راولا ایو پا دی نپوی راولا راولا ایچ دا آغی تاو گورما نزویم چی پسالی می چالا راخ که او دا عمال می تنوا آسته تبا کلا خیانت زوتا ہے وعلمو پوش انما اموالکم و اولادکم فتنہ دا سمال اولاد نا دی خدای رسو کو ساتی چه بیشک دا مالون استاسو اولاد استاسو دا خستاو دا پارام انتحان دے دا خوڑی روی عذاب دے فان اللہ اندو عجر نازویم دا پریدہ اللہ سراجر دے دیر لوئیں دا دید پارا حرام کارو نمکوان دا دید پارا ڈاکی او غلا او جوار امکوان خدا دید پارا تلگ گئے ندیب دی بیا خلاص کی سسکارو نکی خو نشوئے لنو چنن دا خلق لگیا دے خوا پان اللہ آئین دو وجن عظیم اللہی ما سرار سٹیر دی تدغا کارو نا پریدا او قرآن لراشا خدا بدر باندی فضلو کی او عرص بٹیر کی خوا دا سلور قیدی بیان شد قتالو او پینځه علل انفال فاخر دعوانا.